Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Temmuz Pazartesi. Yıl 2024, ay 7, gün 190, Hızır 64. 1446 Hicri, Muharrem 2, 1440 Rumi, Haziran 25. Bevarih rüzgarlarının sonu. Günün tarihi. 403 yıl önce bugün, 8 Temmuz 1621'de Fransız fable yazarı Jean de La Fontaine dünyaya geldi. Savruk bir hayat geçirmişti. En sevdiği şey hürriyetti. Çok çalıştı, çok eser verdi, bir hayli para sıkıntısı çektiği halde devrin büyük sanatkarlarını koruyan 14. Louis'e dal kavukluk etmedi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Açık Radyo devam ediyor yayınlarına. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı daha önce de bir kere çalmış olduğumuz bir şarkıyla yaptık. Açık Radyo sesimiz hep seninle. Nümerik Esintiler grubundan. Yapay zekada kullanılarak evet. Yapılmış bir besteyi dinlettik. Evet, çok eğlenceli de bir şarkı. Eğlenceli, evet. Eğlenceli zamanlar aslında. Açık Radyo hakkında çok konuşacak şey var ama öncelikle bir haberleri, dünya ve Türkiye haberlerini kısaca özetleyelim. Ondan sonra devam edelim. Güncellik itibariyle en önemli haber Fransa'da. Aşırı sağ beklendiği gibi zaferi kazanamadı. Evet, hatta beklemediği kadar büyük bir yenilgi yaşadı ikinci turda. Evet. Üçüncü parti oldu. İlkinde çünkü bir hafta önce birinci partiydi. Ve açık ağır farkla birinci parti görünüyordu, evet. Ama tarihin görüldüğü son 42 yılda görülmüş en büyük katılımla Fransa'da seçimler oldu. Bunları da etraflıca yarın Ahmet İnsel'le de konuşmak fırsatını bulacağız ama şimdiden verelim bu haberi. Yani solcuların büyük ölçüde Sol İttifak birinci oldu. Kazananı kaybeden aşırı sağ oldu. Eğer çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı Macron en büyük partiden bir azınlık hükümetine liderlik etmesini isteyebilir diye geliyor haberler. Alternatif olarak da teknokrat bir hükümet ataması söz konusu olabilir ama bu hükümetin uzakta uzun süre ayakta kalması pek olası görünmüyor. Yani sürpriz bir sol kanat. Evet ama Fransa'da muazzam bir coşku var bu arada. Özellikle solda meydanlarda internasyonel marşları söylendi. Evet. Belki vakit bulabilirsek bugün, evet. Onu da dinletiriz. Binlerce kişi hep bir ağızdan internasyonel söyleyerek aşırı sağın, hatta belki de doğrudan faşist demek de mümkün Le Pen'in partisine. Onun yenilmiş olmasına ve hemen Mélenchon zafer konuşmasında da kendi programlarını hayata geçireceklerini söyledi. Asgari ücreti artıracaklarını, emeklilik yaşını 64'ten tekrar 60'a indireceklerini ve Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söyledi ki bu da evet, önemli en açıklamalar ve genel seçimi üçüncü bitiren aşırı sağcı Rassemblement National dedikleri RN partisinde büyük hayal kırıklığı olmuş. Hatta Bardella, partinin lideri genç ve evet, faşizme çok yakın lideri Fransa aşırı solun ellerine itildi demiş. Ama Le Pen de hemen taraftarlarına teselli vermiş. Zaferimiz yalnızca ertelendi. Evet. Birkaç günlüğüne falan diye. Evet, iklim meseleleri de var. Çok önemli. Bütün 1,5 derece endüstri öncesi, endüstri çağı öncesi derecelere göre sıcaklık artışı 1,5 derece fazlaydı. Bu 12 ay ortalamasını bulmuş. Bu da son derece vahim bir şey. Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen hedeflerin tutturulamayacağı anlamına geliyor maalesef. Evet, geçtiğimiz Temmuz'dan yine bu Temmuz'a kadar geçen süre 12 ay boyunca bir kez daha yapılan çeşitli ölçümler, farklı tabii merkezler farklı ölçümler yapıyorlar ama bu bir yıl içerisinde 1,5 derecenin üzerine çıktığını ortaya çıkarmış Kopernikus. Evet, ve Kopernikus İklim Değişikliği Hizmeti diye adı verilen kuruluş, büyük ve devam eden bir değişim oluyor demiş iklimde. Bu da son derece can sıkıcı bir haber. Ama böyle işte. Amerika Birleşik Devletleri için 130 milyon kişiye alarm verildiği sıcaklıklardan, bu tarihte hiç görülmemiş tarihi bir sıcak dalgası. 130 milyon insan. Evet, aşırı sıcak dalgasından etkilenmiş. 38 derecenin üzerinde deniyor birçok eyalette ve bu haftada devam edecekmiş. O yüzden Guardian'daki haberde potansiyel olarak tarihi bir sıcak dalgası olabilir bu diyorlar. Ya, önümüzdeki günlerde kesinleşecek. Tarihi bir rekor kırılacak mı, kırılmayacak mı? Evet, bu da kaygı verici haberlerin başında geliyor ve petrol şirketlerine karşı ve fosil yakıt şirketlerine karşı da herhangi bir hareket görünmüyor. Tabii en vahim şeylerden bir tanesi de Marmara Denizi'nde 31 dereceyi ileriki bir tarihte bulunacağı da iklimci bilimciler tarafından söyleniyor. Bu ne nükleer tesisi kaldırır ne de yaşamı kaldıracak bir durum. Denizin içinde Marmara'dan 31 bahsediyoruz. 31 derece. Yani biz şu anda İstanbul'da 31 derece sıcaklık ve nasıl yaşanmaz hale geliyor hayat. Suyun da böyle olması inanılmaz bir yüksek sıcaklık. Bu arada fosil yakıt şirketlerine karşı hiçbir şey yapılmıyor diyordunuz. Fransa'daki hükümet kurup kuramayacağını bilmiyoruz ama halk cephesinin içerisinde Yeşiller de var ve Mélenchon'un partisi de tabii iklim değişimiyle ilgili radikal tedbirler alacağını söylüyordu. Umarız oradan olumlu haberler vermek mümkün olur önümüzdeki aylarda. Evet, ama yani giderek çok ciddi uyarı niteliğinde diyebileceğimiz haberler de peş peşe geliyor. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi de Artı Gerçek'teki haberdi. Dün yayınlandı, dün gece. Urfa, Örencik yakınlarında çıkan yangının da Göbekli Tepe'ye doğru ilerlemekte olduğu, henüz durdurulamadığı haberi vardı. Takip edeceğiz tabii ama fevkalade kaygı verici. Haliliye ilçesinin Örencik ve Germuş mahalleleri arasında çıkan yangın kontrol altına alınamamış ve Göbekli Tepe'ye doğru ilerliyor. Göbekli Tepe nedir? Hepimizin gayet iyi bildiği ve hatta bir kısmımızın gördüğü gibi dünya mirası listesinde yer alıyor ve dünyanın en eski medeniyet şeylerinden biri. Tarım devriminden başlayarak, yani tarım devrimi öncesi. Hatta o sebeple çok ciddi tarih tartışmalarına sebep oldu. Evet, bütün alt üst etti ortalığı ve 12 bin yıllık en az tarihe sahip Göbekli Tepe'ye doğru ilerliyor. Her yıl birkaç yeni buluşla biz neymişiz be abi dedirten insanlık adına yerlilerin çalışmasının bulunduğu bir yere doğru yangının gitmesi ancak sembolik olarak yorumlanabilir. Evet. Yani içinde bulunduğumuz dünya durumu hakkında. Evet, bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi çanak çömlek patla diye geçelim öncelikle. Aptal gibi mısın benimle? Çanak çömlek patladı. Benimle oynar mısın? ...2024 Metis ajandasından okumaya devam ediyoruz. Çanak çömlek patladı. Bu senenin konusu oyun. Şimdi Denton Welch'in Bulutun İçinden Bir Ses adlı eserinden bir bölüm okuyoruz. Anlam bulma oyunum büyüdükçe büyüdü. Kendi ağırlığından yıkıldı. Saçmalığa karıştı. Alegori eski bir göz boyama gibi geldi. Hantal ve şişirilmişti. Dört bir yana dağılmış yüzler, hediyeler, merhametli ve zalim eylemlerle baş başa kalmıştım. Kaza ve o günden beri bana olanlar çöpteki süprüntüden başka bir şey değildi ve ben de bir berduş olmuş bütün sefil paçavraları, pisliği, kırık saksıları topluyordum. Onları bir işe yaratmaya, birbiriyle ilişkilendirmeye çalışarak. Denton Welch. Oyun hakkında böyle şey söylüyor. Oyunun zıddı iş değil, depresyondur diyen Brian Sutton Smith'in sözünü de ekleyelim. Oyunlara ihtiyacımız var. Evet, şimdi tarihte bugüne geçebiliriz. 1867 yılında bugün sosyalist ve savaş karşıtı Alman ekspresyonist ressam, matbaacı ve heykeltıraş Katze Kollwitz dünyaya geliyor. Çalışmaları ağırlıklı olarak işçi sınıfı ve savaş karşıtı konulara odaklanan Kollwitz, dönemin en önemli kadın sanatçılarından birisi. Bağımsız bir sosyalist olarak 1918 devrimi sırasında Berlin'de bir işçi ve sanatçı konseyinin kurulmasına yardım ediyor ve Rosa Luxemburg'un Ocak 1919'da silahlı bir ayaklanmaya karşı çıkan tutumunu destekliyor o dönem. Ancak ayaklanma başladıktan sonra Rosa ve Liebknecht hiç çekinmeden ayaklanan işçilerin arasında yerlerini almışlardı. Kollwitz'in daha sonra Karl Liebknecht anıtı adını verdiği 1919 yılında bu adı verdiği ve Liebknecht'i tabutta gösteren bir resim yapması Alman Komünist Partisi tarafından kınanmış. Nedeni ise Kollwitz'in bir parti üyesi olmamasıymış. Parti üyesi değilseniz anamazsınız. Sanatta yapamazsınız. İlerleyen yıllarda Kollwitz Naziler tarafından toplama kampına gönderilmekle tehdit edilerek görevinden istifa etmeye zorlanıyor. Ancak uluslararası ünü nedeniyle kampa gönderilmeden hayatta kalmayı da başarmış. Evet, G.T. Kollwitz bayağı çok önemli bir sanatçı, sosyalist ve savaş karşıtı, ressam, matbaacı ve heykeltıraş. Bunlar bütün korkunçluğuna rağmen Nazilere tarafından idam edilmekten kurtuluyor. Hayatta kalmayı, evet, başarabiliyor kampa gönderilmeden. 1876'da bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Hamburg şehrinde ırkçı bir katliam yaşandı. 10 yıl dönümü. Katliamı Kızıl Gömlekliler isimli paramiliter grup gerçekleştiriyor. Çoğunluğunu siyahların oluşturduğu şehre yürüyen silahlı grup 6 siyah ulusal muhafız milisini ve teslim olan 4 siyah milisi daha öldürüyorlar. Bu katliam o dönemki Demokratik Parti'nin Afro-Amerikalıların oy vermelerini engellemek ve Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerde kazanmasını önlemek için yürüttüğü bir kampanyanın parçası idi deniyor. O dönemler tabii demokratlarla cumhuriyetçiler şimdiki gibi değiller. Evet, farklı. Evet. Ve böyle bir iddia var. Cumhuriyetçiler kölelik karşıtı o dönem. Gerçekten de ırkçı ayrımcı uygulamaları savunan demokratlar, o zamanlar öyle, o yıl yapılan seçimlerde eyaleti yeniden kazandılar. Daha sonra beyaz üstünlükçü ve ayrımcı Jim Crow yasalarını geçirmeye başladılar. Yani linç yasaları, aslında Jim Crow yasaları demek. Bayağı çok ciddi bir şekilde linçe uğratılması. Irkçı ayrımcı yasalardan söz ediyoruz. Köleliğin kaldırılmasından çok da çok sonra bu kanunlar yürürlüğe giriyor üstelik. 2018 yılında bugün ise Çorlu tren kazası veya katliamı, cinayeti artık nasıl adlandırırsanız gerçekleşiyor. Kapıkule'den İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treninin Çorlu yakınlarından geçerken 5 vagonu devriliyor. 25 kişi ölüyor, 317 kişi de yaralanıyor. 25 Nisan 2024 tarihinde tren kazasından 6 yıl sonra yani dava ancak karara bağlanmıştı. Yakın zamanda karara bağlanıyor. 17 sanığın yargılandığı davada dönemin TC Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl ve 1. Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay. Bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli'ye de 9 yıl 2 ay hapis cezası veriliyor ki bu üst düzey yetkililerin hapis cezası alması için muazzam bir mücadele verdi aileler, hayatını kaybedenlerin aileleri. Evet, çocuklarını, ona rağmen de hala çok yetersiz olduğu açık bir şekilde söylenmeye devam ediyor tabii. Evet, şimdi diğer haberlerimize etraflı bir şekilde değinelim. Bir kere bu Fransa'da kaybeden aşırı sağın sol ittifakın birinci olması oldukça önemli. Evet. Yani hiç beklenmiyordu ve tarihin en büyük şey, son 42 yılda görülmüş en yüksek katılım oranı olmuş. Evet, bütün bir Avrupa için de bir aşırı sağ açısından tipping point, yani devrilme noktası olur mu tartışmaları vardı. Çünkü İtalya'da iktidar, geçmişi faşist olan bir parti, Meloni'nin partisi, İtalya'nın biraderleri sizin çevirinizle. Fransa'da da, yani Avrupa'nın iki büyük ekonomisi, iki büyük devleti, iki büyük emperyal devletin başında aşırı sağcının kökeninde Nazi partilerinin olduğu iki partinin olması çok büyük bir aşırı sağ dalgaya sebep olabilir deniyorlardı ki deniyordu ki 2024'ün sonuna doğru bir de Amerika'da seçimler var. Trump'ın da geri gelme ihtimali var. Gerçekten felaket senaryosuydu bu ama tam tersi oldu. Fransa'da sol cephe kazanmayı başardı. Şimdilik Fransa açısından aşırı sağ bir süreliğine en azından durdurulmuş oldu. Bu Filistin açısından da önemli tabii. Çünkü Melenchon'un ilk açıklaması Filistin'i tanıyacağız oldu. Ve ilginç bir şekilde Cuma günü de başbakan olduktan sonra İşçi Partisi'nin başkanı Starmer o da bir açıklama yaptı ve Filistin'i tanıyacaklarını söyledi. Çünkü seçim manifestolarında bu yer almıştı ilk kez, yani İngiltere'nin Filistin'i tanıması söz konusu. İki devletli çözümden yana olduğunu söyledi Starmer ki aslında kendisi İsrail yanlısı bu açıkça, evet, şu anda İşçi Partisi öyle bir konumda. Ama tabii İngiltere'de biliyorsunuz, biz de defalarca verdik, milyonlarca kişi sokaklara döküldü. Bu 8 aydır üniversiteler işgal edildi, meydanları işgal edildi. Dolayısıyla seçim öncesinde İşçi Partisi manifestosuna Filistin'i tanımayı almak durumunda kaldı. Hatta bazı yerlerde bağımsız Filistin yanlısı adaylar yaklaşık 5 bölgede İşçi Partisi'nin evet adaylarını geçip seçildiler. Jeremy Corbyn de bunlardan bir tanesi, İşçi Partisi'nin eski başkanı. Dolayısıyla partisinden kovulan. Evet, atılan. Hem de antisemitizm. Yani Filistin meselesinden kovuldu. Evet. Bundan dolayı kovulmuştu. Kendisi Yahudi düşmanı falan dediler yani ona. Evet. Böyle bir yalanla atılmıştı. Evet, yani yani çok... İngiltere ve Fransa'nın Filistin'i tanıması da söz konusu yakın zamanda. Evet, büyük bir şey de oldu, yani dönüşüm oldu. Bekleniyordu zaten ama beklenenin bile üzerinde oy kazandı Labour, yani İşçi Partisi. Evet. Ama Le Pen bu sefer antisemitizm kazandı dememiş. Çünkü ilk turda geçen hafta kazandığında antisemitizm kaybetti demişti. Kendi kökenlerin, evet, Nazi partisi olmasına rağmen. Şimdi evet, bundan bahsetmemiş. Evet, yani bu durumda tabii şeyde çok ciddi bir Jordan Bardella mesela, Ulusal Birlik Partisi'nin genç ve çok karizmatik olduğu söylenen lideri. Yakışıklılığıyla da ünlü. Nedense böyle şeylerin üzerinde çok duruluyordu. Evet. Yani 577 sandalyeli ulusal mecliste mutlak çoğunluk Fransa'da 289 milletvekilliği gerektiriyor sandalye, koltuk ya da. Bu olmadı ama Ulusal Birlik Partisi'nin Jordan Bardella'nın başbakan olmayacağı kesinleşse de hükümeti kurma görevini kimin üstleneceği belirsizliğini koruyor. Zaten Bardella da aşırı sol kazandı demiş. bunun izahını sonradan yapacaktır herhalde kendisi. Fransa aşırı solun ellerine, kucağına itildi demiş. Seçimle. Evet, bu Fransa ve İngiltere'deki seçimler tabii... Bu, çok özür dilerim, aşırı sol deyince aklıma hep Jeremy Corbyn'e yönelik iddialar geliyor. Yeni Yeşil Düzen, o da kendi partisi başkanıyken çok iyi bir programları vardı. Aşırı radikal, gerçek dışı, ütopik falan deniyordu. Aşırı evet. Sol deniyordu. Corbyn öyle radikal bir solcu değil. Yani hani ne antikapitalist, ne devrimci, ne hatta sosyalist bir ekonomi yanlısı birisiydi. Ona radikal solcu deniyordu. Mélenchon da öyle. Öyle çok radikal aslında, hani siyasi çizgi açısından bakarsanız öyle ne antikapitalist ne devrimci falan öyle birisi değil. Sanders da öyleydi. Ona da aşırı solcu deniyordu. İlginç yani, aşırı sağın aşırı sol dedikleri aslında siyasi yelpazede böyle hani sol sosyal demokrat olan isimler. Evet, ama yani. Fransa'da gerçekten solcuların kuvvetli bir gösterim evet. gösteri yaptıkları, hatta bir sesi de yer verebiliriz belki, değil mi? Evet, Paris'te Stalingrad Meydanı'nda bir araya geldi solcular. Mélenchon zafer konuşmasını oradan yaptı. Zaten orada da söyledi Filistin'i tanıyacaklarını. Ben geçtiğimiz hafta Marsilya'daydım. Eğer başka türlü bir gündem olsa, Rütük'ün bu kararı olmasaydı belki biraz oradan bahsederdim, ama her yer halk cephesinin afişleriyle süslüydü. Özellikle ekonomi programı öne çıkarıyorlardı ve Filistin, her tarafta gerçekten Filistin bayrakları vardı. Meydandaki konuşmasında da bu ikisini öne çıkardı. Ya, emeklilik yaşı düşürülecek. O da Macron'un uygulamasıydı, hatırlarsınız. Kıyamet kopmuştu, grevler düzenlendi falan ama engellenememişti yasanın geçmesi. Onu geri alacağız, asgari ücreti yükselteceğiz, Filistin'i tanıyacağız diye bir konuşma yaptı. O sırada da internasyonel söylendi binlerce kişi tarafından. Bir kulak verelim. Qu'au motif que je me présente devant tous, j'aurais oublié d'où je viens et qui je suis, et quelle est ma patrie dans le temps, alors ce jour anniversaire de la commune de Paris... C'est à nous maintenant, pour ceux qui la connaissent, d'entonner à la mémoire des nôtres, mort pour la liberté, l'internationale. Debout les damnés de la terre, debout. Evet, Jean-Luc Mélenchon da ayrıca... Müthiş bir coşku. Paris Komünü'nün yıl dönümünde internasyonel söyleyeceğiz elbette gibi konuşmalar evet. yapıyor. Büyük bir coşku var gerçekten. Beklenmedik olmasının da etkisini arttırdığını da söylemek gerekiyor. Evet, evet. Çok ciddi bir dönüş tabii. Bir hafta içerisinde ikinci sıradaydı halk cephesi. Birinci sırada aşırı sağcı parti vardı. Ulusal Birlik vardı. Düştü. Evet, o üçüncü sıraya düştü. Çünkü bir tür ittifak denmiyor buna ama adaylar geri çekildi birçok yerde. Taktik. Evet. Kimi yerlerde solcular. Politikanın başarılı olduğu belirtiliyor. Evet, Macron adayları lehine. İkinci onlar olduğunda, ikinci olduğu yerlerde. Yani solun adayları üçüncü sıraya düştüğünde çekildiler aday olmaktan. Aşırı sağcı adaylar kazanmasın diye. Macron'un partisinden de benzer şekilde solun adaylarının ikinci ya da birinci olduğu yerlerde geri çekilindi. Bunun sonucunda aşırı sağ ciddi bir oy kaybına uğramış oldu. Bir de tabii sandığa gidenlerin sayısı artmış. Bu da önemli bir çok faktör. Artmış, evet. Çünkü bu hep söyleniyordu. 2 yıldan beri görülmüş en yüksek şeyde ilk defa böyle apatil denilen yani etkisiz davranışlardan vazgeçmiş olduğu seçmenlerin görülüyor. Evet, Amerika'da da aynı şey olmuştu hatırlarsanız. Biden'a Trump'a karşı, çünkü Trump aslında oylarını 1 milyon kadar artırmıştı. Ama Biden için iklim aktivistleri, siyah hareketi o dönem tabii Trump'ın sonunu getiren Black Lives Matter hareketi, yerliler, işte özellikle posta yoluyla yani sandığa genelde gitmeyenler, dışarısında kalanlar sistemin, onlar sandığa gidip seçim sonucunu etkilemişti. Fransa'da da öyle. Gençler arasında çok yüksek deniyor. %50'si gençlerin, işte 18 ile 30 yaş arası olan gençlerin ulusal cepheye eğilim gösterdiği söyleniyordu. Onların ciddi bir mobilizasyon içerisinde olduğundan da bahsediliyor. Bunun ayrıntılarını tabii henüz bilmiyoruz. Ne kadar oy arttırdı, bu gidenler kim, bir hafta önce gitmeyip daha sonra gidenler, bunları herhalde önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Evet, yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en önemli seçimlerinden bir tanesi. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri için değil şüphesiz, bütün dünya için büyük önem taşıyan bir seçim var. Orada da şimdi ehil olup olmadığı, bu görevi sürdürmeye Joe Biden'ın özellikle şeyle yaptığı, rakibiyle yaptığı büyük gaflar konuşmalar evet. sırasında gaflara gaflar ekliyor. Yani akli durumunun yaşlılıktan dolayı çok parlak olmadığı da söyleniyor. Belirttiğim bunların son olarak da tabii bir televizyon kanalında sordular, geri çekilecek misiniz diye. Hayır, 2020'de yine kazanacağım dedi. Üstelik de ilk siyah kadındım ben seçilen diye bir başka, onu da dinledim yani. Evet. Söylediğini. Akli melekelerinin çok yerinde olup olmadığı konusunda ciddi tereddüt var. Başkan evet. yardımcısı. Zaten kızgınlık da çok büyük. Hem ekonomi konusunda öyle çok ciddi bir iyiye gidiş yok en azından işçiler ve yoksullar açısından. Hem de Filistin meselesinden dolayı oldukça büyük bir öfke var kendisine karşı. Yani bir önceki seçimlerde kazanmasını sağlayan kitleler, göçmenler, işte Müslümanlar, siyahlar vesaire, bu sefer sanda gitmeyebilirler. Eğer öyle olursa da Trump'ın geri dönüşü evet, kaçınılmaz olur. Kaçınılmaz olur. Trump'ın da durumu hiç parlak değil ama onu kimse dinlemiyor, sağlık durumunun ne olup olmadığını. Evet. Sağın güçlü bir pompalaması var büyük evet. şirketlerin de desteğiyle. Evet, son olarak da şeyi söyleyelim, yani Biden'ın da ciddi şekilde eleştirildiği bir başka konuda iklim konusunda yeterli tedbir tabii. almaktan vazgeçmekte olduğu yolunda belirtiler var. Bu da çok tehlikeli sonuçları doğurabilir. Yani sadece Amerika için değil, bütün dünya için. İşte şimdi de görüldüğü gibi de zaten 130 milyon nüfusun 1/3'ünden fazlası tahliye, yani alarm verilmiş durumda sıcaklardan. Bu şaka değil. Çok çok dünya tarihinde de görülmüş en büyük vahim durumlardan bir tanesi. Yani küresel iklim değişikliği şimdi ve burada. Isınma ve seller. Başka pek çok örnek var ama şimdi ara vereceğiz. Bir de son olarak şeyi de söyleyelim. Açık Radyo'nun bu radyo televizyon üst kurulu tarafından cezalandırılmasına tepkiler çok büyüyor. Onları da zaman içinde dün, belki gün seninle beraber başladık. Evet. Ondan sonra hafta sonu bir tür özel yayına geçtik. Özel yayına geçtik. Ayrıca İhsan Mavi Tuna ile ben Deniz'de beraber epey bütün yankıları okuduk. Yani abartmak istemiyorum ama yükselen bir destek var, kampanyalar var. Ve onun da üzerinde çıkan çok etkileyici, sık sık çeşitli kanallarda çıkan yazılara da yer vermeye çalışacağız. Yani bu demokratik bir platform olarak radyo diye Cem Erciyes'in yeni yazısı var. Mesela bu pazartesi günü yayınlanmış Artı Gerçek'te. Onlara da değinme fırsatı, gün içinde özel yayınları sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, Açık Gazetesi onun ve biraz önce çaldığımız şarkı Açık Gazete'nin içinden seçilmiş sözlerle yapılmış bir dizi şarkıdan bir tanesiydi. Ağıt adını taşıyordu. Söz Merve Selamet, Ergin Bin Yıldız, müzikte Magic Post Studios'dan geliyordu. Kaynak Açık Gazete'ydi. Prodüktörü Dilan Davutoğlu, Sıla Salgın. Yani bundan 10 yıldan uzun bir zaman önce yapılmış şarkılardan bir tanesi. Açık Radyo'nun içinde bulunduğu bu yasaklama dönemi sırasında kuvvetle aklımıza gelen Açık Gazete'nin de gideceği yeri bilir sözcükler diyor. Mesela ah Galeano, bugün dünyanın vicdanından bir parça kopar gider. Büyümek istemeyen Oscar, çal teneke trampeti. Grass'ın yokluğunda titret, savaş denen illeti. Acılar içinde bir Soma davası, Papa'ya ibret çağrısı, faili meçhul otobüs saldırısı derken en kıymetli hazinemiz aklımızdır. Ve şöyleydi de sözlerinden bir kısmı da, çıkarlar yok etmeden dünyayı soyun sanrılarından, burada herkes herkese ait, herkes herkese sahip. Brezilya'da isyan, silah akla ziyan, Harvard'lılar da sokakta, bu böyle gitmez inan diye devam ediyor. Harvard'lılar yine sokakta bu sefer Filistin için. Evet. Yani tarihin de bir çeşit tekerrür ettiğini gösteren ilginç bir belge halini de aldı. Yani 14 Nisan 2014'te yapılmış, yayınlanmış bir şarkıyı çaldık. Evet, Açık Radyo ile ilgili son derece hızlı ve yoğun bir şekilde devam ediyor tepkiler, yazılar da. Dün bir kısmını okumuştuk. Evet, hafta sonu çok fazla köşe yazısı çıktı. Şöyle bir hızlıca bulabildiklerimizin isimlerini, başlıklarını söyleyeyim isterseniz. Daha sonra bir kısmının bazı bölümlerini okuruz. Murat Sevinç Diken'de yazmış. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo susturulamaz diyor. Murat Meriç ise Gazete Duvar'da bir köşe yazısı yazdı. Açık Radyo bizim, biziz diyor. Gökçer Tahincioğlu farklı konulara değindiği bir yazı T24'te kaleme aldı. Kör Kayıkçı'nın bile gördüğü cinayeti aklama davası ve kapatılan Açık Radyo diye iki meseleyi ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu yazısında Gazete Duvar'da Özlem Yalım'ın bir yazısı çıktı. Düşünen, üreten, duyarlı, yaratıcı insanların birleştiği ses Açık Radyo demiş. Arda Ekşigil dün Diken'de yine kaleme almış. Açık Radyo'nun gömleği başlığıyla yayınlandı. Artı Gerçek'te yine Cem Erciyes ikinci yazısını kaleme aldı. Demokratik bir platform olarak radyo diyor. Evet, ve bunların programcılarımızdan gelen aslında bayağı ayrıntılı yazı, makale gibi yazıları da buraya koymadık. Yani mecralarda ama kendi içimizde de sayısız programcımızdan gelen olağanüstü metinler var. Onları da zaman içinde sizinle paylaşmaya şüphesiz çalışacağız ve devam edeceğiz. İsterseniz bir Cem Erciyes'in yazısına kısaca bakalım son olarak. Yani daha sonra hepsine daha ayrıntılı yer vermeye çalışacağız. Bu pazartesi günü, dün gece, pazartesi sabahı saat 1'de, 00:01'de yayınlanırken bizim elimizde şimdi var. Demokratik bir platform olarak radyo diyor. Açık Radyo bir medya kuruluşundan çok bir demokratik platform, adeta bir sivil toplum kuruluşu gibidir. Bugüne kadar program yapan binlerce kişinin hemen hepsi kendi radyo projesini geliştirip sunmuştur diyor ki bunu. Bunca zamandır bu işin içinde olanlardan biri olarak böyle düşünmemiştim, itiraf edeyim ki son derece gerçek. Okuduğum zaman hafifçe gülümseyip doğruladım. Türkiye'nin zor zamanlarıydı 90'lar. Türkiye bir yandan 12 Eylül döneminden çıkmaya çalışıyor, bir yandan da derin devletin uyguladığı terör ülkeyi bir dehşet ortamının içinde tutuyordu. Kentlerde yeni bir orta sınıf ortaya çıkmış, demokratik açık bir toplum isteği görünür olmuştu. Bu sayede 90'ların o karanlığına rağmen iyi şeyler de oluyordu. 1995'te Açık Radyo kuruldu. Hemen ertesi yıl 96'da Radikal, NTV, NTV ya da Bilgi Üniversitesi gibi Türkiye'nin politik gündemine ve kültürel hayatına önemli katkıda bulunacak, bir dönem iz bırakacak diğer kurumlar faaliyete geçti. Ben bu dört kurumun belli bir dönem bir sac ayağı oluşturduğunu düşünmüşümdür diyor. Hiçbir organik bağlantıları olmasa da birbirine benzer dünya görüşünden insanların yönettiği kurumlardı bunlar. En büyük kriterleri de batılı demokrasi ve insan haklarının geçerli olduğu bir dünya, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği bir Türkiye'ydi. AKP döneminde bu kurumlardan geriye pek bir şey kalmadı. Malum benim de yıllarca çalıştığım Radikal kapandı. Şeyi de eklemek lazım, Cemal Ceys belirtmiyor ama Radikal'in şeyi de, arşivi de kaldırıldı. Evet tabi. Bilgi Üniversitesi ve NTB'nin ise sadece isimlerinin yadigar kaldığını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Nitekim bırakın yöneticilerini, o zamanların ruhunu üfleyen çalışanlardan da kimse yok artık bu kurumlarda. Ama Açık Radyo bugüne kadar varlığını sürdürdü diyor. İstersen sen de birazcık devam et. Açık Radyo'nun uzun ve sağlıklı ömrünü onun bir tür sivil toplum kuruluşu gibi çalışmasına borçluyuz diye devam ediyor Cemal Ceyes. Evet, 90'ların etkili olmuş benzer başka kurumları büyük ölçekli bir patrona yaslanan, bu nedenle karlılık hedefleyen, siyasi ya da ekonomik getirisi kalmayınca da ömrü sona eren kurumlardı diyor. Yani daha önceki 3 kurumu, Radikal, Bilgi ve NTV böyle kurumlardı. Ekonomik getirisi kalmayınca da ömrü sona eren kurumlar oldu demiş. Açık Radyo ise daha en baştan bir dayanışma ve işbirliği ile kurulmuştu. 92 ortakla kuruldu ve yola öyle devam etti. Her zaman yönetiminde Ömer Madra oldu ama hiçbir zaman bir patronu olmadı. Reklam aldı ama hiçbir zaman büyük gelir getiren bir proje olmadı. Bütün programcıların gönüllülük usulüyle işini yaptı. Sadece teknik ekip ve sürekli çalışanların ücret aldı. Esas geliri ise dinleyici destek kampanyaları ile bizzat dinleyicilerin yaptığı bağışlar olan bir radyo burası. Bağıştan öte bireysel sponsorluk. Evet, program sponsoru. Program diye. Sponsorları evet. Olan bir radyo. Ki şu anda da devam ediyor dinleyici destek projesi. Zaten bu geçtiğimiz 4-5 gün içerisinde çok sayıda dinleyici bir projeye dahil oldu. Desteklerini gönderdi. Biz de isimlerini okuduk. Okumaya da devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Çünkü Rütük bir de en üst sınırdan para cezası özür dilerim vermiş durumda. Evet, destekler de devam ediyor. Yani nörolojiden psikolojiye, tarihten edebiyata, dinleyicilerinin profiline uygun bin bir çeşit merak konusunun kendine yer bulabildiği, dünyanın bütün dezavantajlı varlıklarından yana tavır alan, haberler veren, dünyanın bütün müziklerini izleyicisiyle buluşturmaya çalışan bir radyo, Açık Radyo. Tabii insan hakları, dayanışma, iklim değişikliği ve doğa düşünce yani deyince... Bir saniye. Ve ifade özgürlüğü gibi öncelikleri de var. İşte bu öncelikleri paylaşan sayısız insanın sabah Açık Gazete programıyla güne başlayıp en azından akşam Açık Dergi ile bitirdiği, pek çok insan içinse kimliğinin bir parçası olan bir alternatif medya, uzun yıllar sadece bir İstanbul kanalı olmuş ama sonra internet sayesinde her programını zamansız bir podcast'a çevirerek içeriği gibi ulaşılabilirliğini de evrenselleştirmiş bir kanal. Ayrıca da tabii belki de şeyi de eklemek lazım. Birçok programcısı da dünyanın dört bir tarafından canlı evet. olarak yapıyor yayınları. Amerika Birleşik Devletleri'nden de var. Hollanda'dan, Belçika'dan da var. Böyle enteresan bir şey. Yani Açık Radyo, istersen sen de bir parçacık daha devam et. Tabii, Açık Radyo bir medya kuruluşundan çok bir demokratik platform. Adeta bir sivil toplum kuruluşu gibidir. Bugüne kadar orada program yapan binlerce kişinin hemen hepsi kendi radyo projesini geliştirip sunmuş. Kabul gördükten sonra da amatör bir heyecan ve profesyonel bir titizlikle sürdürmüştür. İçlerinde onlarca yıldır süren programlar var diyor Cemal Ceyes. Hatta ilk gün yapanlardan da Muammer Ketencoğlu mesela üçüncü günden başlayarak bugüne evet. kadar hiç kesintisiz 29 küsur yıldır sürdürenlerden bir tanesi. Böyle çok birden fazla var yani. Evet, kesinlikle. Cemal Ceyes bu ikinci yazım diye de devam etmiş. Biraz yazısını kısaltmak pahasına son paragraflara iniyorum. Açık Radyo'nun tam da 30. yılını kutlamaya hazırlanırken kapatılma tehdidini yaşıyor olması, onu dinleyen ve ona değer veren kitleye dönük bir hamle. Böyle kolayca ve aceleyle alınması, üstelik tam da Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebinin reddedilmesiyle eş zamanlı olması bu kararın tesadüfi olmadığını düşündürüyor, demiş kendisi. Yavaş yavaş iktidarını kaybeden rejim baskıyı artırabileceğini gösteriyor. Kimlere ne mesajlar yollamak istiyorlar, bu konuyu Halk TV Sözcü yorumcularına bırakmak lazım. Ama onların da Açık Radyo'yu savunmak konusunda çok aktif tavır alacağını sanmıyorum, nedense, demiş. Ama biz bu radyoyla büyümüş, bilgi birikimimiz onunla zenginleşmiş, gündelik hayatımız o ve onun içinde bulunduğu güzel kültürel ortamdan etkilenmiş insanlar olarak Açık Radyo'ya sonuna kadar sahip çıkacağız. Binlerce ex kullanıcısının dediği gibi Açık Radyo susturulamaz, demiş. Bu hashtag denilen, yani etiketi sosyal medyada paylaşın, onu paylaşmış. Cem Erciyes'in yazısının bir bölümünü okuduk. Evet, dün de Murat Sevinç'in kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo susturulamaz başlıklı etkileyici yazısını da tamamını okuyarak Mavi Tuna ile beraber Belki yine de birkaç cümlesine hani okumakta fayda olabilir. Son yazısının sonlarına okuyorum. Yeter demek gerekir, diyor Murat Sevinç. Hakikaten kabak tadı verdi artık bu sonu gelmez tutum. Ne dünya bu arkadaşlarının zihnindeki kadar dar ve renksiz, ne de milyonlarca yurttaş bu yönetimin kölesi. Ölçüsüzlüğün dahi bir derecesi olmalı, diyor kendisi. Yurttaşı bu denli bıktırmamalı, tüm soluk borularını kesmeye yeltenmemeli. Dinleyicisi, destekçisiyle ayakta kalan 30 yıllık eşsiz bir çaba, anayasanın temel ilkelerini görmezden gelen birilerinin keyfiyle yok sayılamaz. Birkaç gündür radyomuza verilen büyük yurttaş desteği ise son derece önemli ve umut verici. Umalım ki demokrasi yanlısı siyasetçilerimizin de dikkatini çeksin bu destek, demiş. Yaşasın radyomuz, diye bitiriyor. Evet, ve kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo, yaşasın radyomuz, diye bitiriyor Murat Sevinç de. Evet, biraz daha şimdi birinci saati doldurmamıza 7-8 dakika varken İsrail meselesine de birazcık daha dönelim mi? Olur tabii. İsrail'in uyguladığı şiddete yönelik hafta sonu çok sayıda haber vardı. Özellikle hapishanelerdeki işkence bu dönem dönem tekrar gündeme geliyor. Çünkü gözaltına alınanlar İsrail hapishanelerinden bir süre sonra, bir kısmı en azından, serbest kalıyorlar ve çıktıklarında ilk anlattıkları şeyler tabii uluslararası medya yaşadıkları oluyor. Common Dreams'te yine hafta sonu vardı. Çok sayıda isim serbest kaldıktan sonra başlarına gelenleri, bunların arasında doktorlar da var. Her gün, diyorlar, her gün işkenceye maruz kalıyor. Dayak, sözlü taciz, bunların arasında cinsel saldırılar da dahil olmak üzere. Sabah akşam dayak yiyorduk, demiş mesela 37 yaşındaki Mahmud Al-Zanin bu konuşmayı yapmış. Elleri kesilenler, gözleri, evet, çıkarılanlar. Evet. Bir doktorlardan bir tanesi kameraların önünde parmağını gösterip kırdılar diyordu, parmağımı. Yani bir doktor, ameliyatlara giren bir doktor bu. Parmağının kırılmasının çok ciddi bir sonucu var. İşini yapamaz hale geliyor çünkü. Evet, yani durum devam ediyor. Şimdi Hamas'ın bir anlaşma olabileceğine dair yorumlanabilecek bir açıklamasından sonra yeniden konuşmalar başladı, görüşmeler yani. Evet. Acaba barış, sürekli bir ateşkes olabilir mi diye. Oldukça ilginç bir açıklama da gelmiş bu sabahki bir artı gerçekten haber. İsrail Başbakanlığı basın ofisi, olası bir anlaşmada bir tane temel şartımız var, demiş. Yani bir değil, birden fazla da temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıklamış. Birinci talep olarak, hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırma hakkı, saldırabilme hakkını elinde tutma şartını duyurmuş. Bu, yani Pax Romana diye düşünülebilecek, yani Roma İmparatorluğu'nun bütün dünyada o zamanki nüfusun önemli bir bölümünü katlettiği Sezar dönemindeki diktatörlük şeylerinden birine. Roma barışı denen şey alay edermiş gibi böyle söylenmişti. Şimdi de bir İsrail'in Roma barışı önerdiğini düşünüyoruz. Yani uluslararası hukukta böyle bir şeyi ilk defa duyduğumu itiraf edeyim. Yıllarca bu işte işle iyi kötü uğraşmış biri olarak yeniden saldırabilme hakkı. Zaten İsrail hep böyle yeni kavramlar icat ediyor kendi devletin, İsrail devletin var olma hakkı gibi. Sanki devletlerin var olma hakkı diye bir şey varmış gibi. Pax Israeliana diye de bir ad verebiliriz buna. Yeni yani bu. Cumartesi günü hem esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapılması hem de ateşkes için on binlerce kişi Tel Aviv'de ve başka şehirlerde sokaklara çıktı. Zaman zaman polisin saldırdığına da şahit olduk. Orada da televizyonlarda, sosyal medyada röportaj yapan ya da açıklama yapan insanlar Netanyahu'nun yanaşmadığını ve ona güvenmediklerini söylüyorlardı. Erken seçim bu nedenle talep ediyorlar zaten. Netanyahu'nun yanaşmadığını bir göstergesi olarak da bu açıklamayı düşünebiliriz. Evet, bu arada ilginç, yani bu hafta sonu yani cumartesi günkü eylemlere Haaretz'in bir haberi, olağanüstü bir haberi de damga vurdu. Haaretz İsrail'in önemli Muhalif yayın organı. Hamas'la İsrail'in Hamas'la birlikte rehineler içinde öldür emri verdiği doğrulandı haberiyle çıktı. Evet. Bu çok önemli çünkü Hannibal protokolü 7 Ekim'den beri konuşuluyordu. Özellikle bu festivaldeki tamamen parçalanan, yanan çok sayıda araç vardı. Bunları kimin yaptığı, yani Hamas mı bu kadar büyük bir sivil katliama yol açtı, yoksa İsrail devleti kendi insanların üzerine ateş mi açtı? Rehin alınmasınlar diye öldürüleceklerini bile bile, rehin alınmalarındansa öldürülmeleri daha iyidir diye mi ateş açtı deniyordu. Bu kanıtlanmış oldu, bu çok tartışılıyordu. Üst düzey bir yetkili de Haaretz'e röportaj veren bazı noktalarda bu emrin uygulandığını açıkça söylediler. Yani eline esir alınarak götürülmesi, kaçırılması filan ihtimali varsa o zaman İsrail askerinin de bizzat İsrail ordusu tarafından öldürülebilmesi imkanının verildiği bir emirden bahsediyoruz. Evet. Bu da çok garip bir rastlantı çünkü Hannibal de gene Pax Romana'ya dönüyoruz. Roma ile büyük bir mücadele vermiş olan işte Hannibal komutan, onun adını taşıyan bir protokolden bahsediyoruz. Yani esir alma, öldür. Haberde şöyle söylenmiş: Haaretz'in elde ettiği belge ve ifadeler Hannibal emrinin Hamas'ın sızdığı 3 askeri tesiste uygulandığını ve potansiyel olarak sivilleri de tehlikeye attığını ortaya koyuyor diye, dikkatli bir dille tabii İsrail'den yayın yapan bir yayın organı olarak bu şekilde duyurmuş Haaretz. Evet, yani bir de şartların arasında yani son derece ilginç bir şey daha var. Mısır'dan Gazze'ye silah kaçırılmasına da engel olunması şarttır demiş. Binlerce silahlı Hamas mensubunun Gazze'nin kuzeyine dönmesine de izin verilmeyecek. Ancak şey şartı böyle, barış şartı diye. Hakikaten Gazze'ye saldırabilme hakkımızı güvence altına almak gibi ilk defa dünya tarihinde de ilk defa bu şekilde bir hukuki mesnet olarak kullanılan bir şey var, ifade var. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de 19 Haziran'da bir televizyon kanalında Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu belirtmişti. Böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini ifade etmişti. Yani Hamas bir fikirdir, onu yok etmemiz lazım diyor. Fikri yok etmemiz lazım diyor. Yani İsrail Gazze'ye ve saldırılara devam etmekte ısrarcı görülüyor. Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea da hafta sonu Doha'ya gidip temaslarda bulunmuştu. Ve bir heyet Kahire'ye göndermesi bekleniyormuş. Dış İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü Amerika'nın William Burns'ün de aynı şekilde görüşmelere katılacağı aktarılıyor diye bir haber var. Anadolu Ajansı'ndan artı gerçek almış. Bu arada tabii Lübnan sınırında çatışmalar, karşılıklı roket atışları ya da işte top atışları devam ediyor. Orada da çok ciddi bir gerginlik var. Hatta en az Gazze'deki kadar artık çatışmaların seviyesi artmış durumda. Ama bir yandan da Gazze bombalanmaya tabii devam ediyor. Mesela en son hafta sonu yine bir Birleşmiş Milletler okulu vurulmuş. Hem de bu okul üçüncü kez vuruluyor. En az 16 ölü, 75 yaralı varmış. Yardıma koşan, bu patlamadan sonra yardıma koşan Filistinlilerden biri şöyle açıklama yapıyor. Paramparça çocuk cesetleri çıkardık. Burası oyun alanıydı. Buradan trambolin vardı, salıncaklar ve seyyar satıcılar da vardı demiş. Orayı vurmuşlar. Evet, orayı yani. Vurmuşlar. Evet. Peki. Yani İsrail tabii askerlere yönelik saldırılar planlamak ve gerçekleştirmek için bölgeyi sığınak olarak kullanan silahlı kişiler falan filan diye her zamanki açıklamasını yapıyor. Resmi açıklaması böyle. Evet, bu daha yakın olduğu söylenemez. 40 bine doğru da gidiyor ölenlerin sayısı. En az bilinenlerin, tespit edilebilenlerin sayısı, evet. Gazze şeridinde 39 bini aştı yanılmıyorsam. Ve bunun tabii enkaz altında kalan binlerce kişinin hatta... Ve 9 aydır yani insanların cesetlerinin orada çürüdüğünü söylemek lazım. Zaten ilk aylarda söylüyorlardı çok kötü kokuyor buralar diye. Çöpler de toplanamıyor yani 9 aydır bir çok ciddi bir... temizlik krizi de yaşanıyor tabii Gazze ve bu koşullar içerisinde hayatta kalmaya çalışılıyor. Ve muazzam bir salgınlar var. Yani bayağı artık sağlık krizi olduğundan kesinlikle söz ediyor zaten Uluslararası Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Sağlık Kuruluşları filan. Ama bunları konuşmaya maalesef daha epey devam edeceğimiz anlaşılıyor. Şimdi ara verelim. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, bugün gene çok... Son derece yoğun bir program var önümüzde, yani bütün konuşulan şeylerin haddi hesabı yok sorunların, hem dünyada hem de Türkiye'de. İşte Açık Radyo'yla da ilgili Rütük cezalandırma sorunu meselesi çok ayrıntılı olarak ele alınıyor. Hem kampanyalar yapılıyor, gerçekleştiriliyor Açık Radyo susturulamaz diye. İki ayrı kampanyadan bahsetmek mümkün, listeleri de daha sonra okuma fırsatı bulacağız. En azından bir kısmına değinme fırsatı bulacağız. Ama öte yandan da büyük bir destek devam ettiğini de söyleyebiliriz. Hem buraya gelenler hem mesajlarını iletenler, çok güzel mektuplar da yayınlanıyor. Bir kısmını okumaya ve kesintisiz adeta bir özel Açık Radyo'nun durumu hakkında da, son durumları hakkında dinleyicileri ve dünyayı bilgilendirmek açısından programlar yapmaya devam ediyoruz. Konu Rütü'nün cezalandırması Açık Radyo'yu. Evet. Ne konuşalım bugün? Vallahi Rütük madem bizi cezalandırıyor, Rütük nasıl bir kurum? Nereden geldi, nereye gidiyor, gitti? Biraz Rütük konuşalım. Çünkü Rütük'ün hayatımıza girişinin de 30. yılı. Böyle yani bir yıl dönümünde uygun olur, evet. Yani bunu gündeme getirmeyi düşünüyorduk. Kendi konumuzu konuşalım, Rütü'yü konuşalım. Bu kurullar hayatımıza neden ve nasıl girdi ve nasıl şekillendiler, ne hallere dönüştüler? Bunları biraz şey yapalım. Biz yayına başladığımız yıllarda da bu bağımsız düzenleyici kurullar, kurumlara ilişkin çok yayın yaptık. Zaman zaman da değindik. Şimdi birazcık tarihsel çerçeve içerisinden başlayalım. Bugüne kendi konumuza da getirelim. Kendimizi de konuşalım. Şimdi Türkiye'de televizyon yayıncılığı yoktu Cumhuriyet'in ilk yılları. 26 yılında bir telsiz telefon özel şirket kuruluyor. Ve bu İşleri Bakanlığı ile bir sözleşme yaparak telsiz işleri

ne ayağımızı kesmek durumundayız ne de dengemizi bozmadan yürümemiz gerekiyor. Çok güç bir iştir bu tür baskıcı rejimlerde yayıncılık ve gazetecilik faaliyeti. Bu bir dayanışmayı gerektirir ve uzun soluklu, akıllı bir dayanışmayı gerektirir. Bu bağlamda bütün Açık Radyo ailesi periferisindeki tüm herkesi bu dayanışmayı sürdürmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ve bu aşamada da özürlerimizi, eleştirilerimizi de ertelememiz gerekiyor. Ve hep birlikte radyomuzun yayın hayatını sürdürebilme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Açık Radyo'nun bu zor sürecini hep birlikte kenetlenerek aşacağımıza inanıyorum. Ve yayınlarımıza devam edeceğimize inanıyorum. Bu sözlerle de kapatıyorum. Çok teşekkür ederiz. Açık Radyo susturulamaz kampanyası da devam etmekte zaten. Eyvallah. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Ömer Hocam günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş, mikrofonu geri kapmışsın. Evet, hoş geldin. Geri geldim. Ben bu sabah hiç vakit kaybetmeden bazı karikatürcü dostlarımızın çizdikleri ve sosyal medyada çoğunlukla paylaştıkları karikatürlerden bir seçki anlatmak istiyorum. Gerçekten de bu sabah artık gerçekte de okudum. Cem Erciyes'in yazdığı gibi Açık Radyo tam bir sivil toplum kuruluşu. Yani profesyonel olsun, amatör olsun, karikatür çizenler adeta el ele verdiler. Açık Radyo'ya desteklerini çizgileriyle dile getiriyorlar. Ben gördüklerimi bir araya getirdim. Kimseyi atlamak istemedim. Ama atladım, atlamışım da. Fakat bu yüzden bu sabah bir Guinness rekoru da kırabiliriz. Çünkü sırada 12'si radyo ile ilgili toplam 16 tane karikatür var. Hiç öyle bir şey olmamıştı. Şimdiye kadar hiç olmamıştı. Evet. Belki Açık Radyo'nun web sitesinde bu çizimlere yer verilebilir. Çünkü ne yalan söyleyeyim, hepsi birbirinden son derece güzel ve anlamlı. Elbette. Tamamına yer vereceğiz bize. Hiç şüphe evet. Olmasın. Harika. Şimdi Profesör Doktor Metin Erten'in karikatürüyle başlayayım. Nostaljik bir radyo çizmiş Metin Erten. Yüksekçe bir sehpanın üzerinde duruyor. Üzerinde üçgenimsi, dantel işlemeli küçük bir örtü var. Ve bu radyonun düğmesini eline mavi çizgili pijamasını giymiş bir adam kurcalıyor. Muhtemelen sesini kısıyor veya kapatıyor ki içeriden bir sesin yükseldiğini görüyoruz. Karikatürlerde sesler duyulmaz biliyorsunuz. Görülür sadece. İşte neymiş o ses? Radyo açık kalsın. Değil mi? Slogan, evet. Kapatmayın radyoyu. Evet, Profesör Metin Erten müthiş, ilginç bir karikatür evet, çizmiş gerçekten. Evet. Yılların karikatürcüsü Semih Poroy, o da Açık Radyo'ya daha önce yayınlanmış karikatürlerinden birine ithaf etti. Karikatürde yakın plandan bir adam görüyoruz. Bu kişinin ağzında bir bant var. Fakat adam eliyle ağzını tıkayan, kapatan bandı yavaşça söküyor. Karikatürün adı Açıl Susam Açıl. Açık Radyosuz Olmaz hashtag ile birlikte bu karikatürü Semih Poroy Açık Radyo'ya yollamış oldu. Evet, bunun üzerine de şeyi de koyabiliriz. Açık Radyo susturulamaz etiketi var bizim de ellerimizde, göğsümüzde evet, filan evet, taşıyoruz. Evet. Bir başka tıp insanı doçent doktor Kadir Doğruer. O da kendi hissasıyla ilgili bir karikatür çizdi. Bir hastanenin yoğun bakım biriminde solunum cihazına bağlı yatmakta olan bir hasta görmekteyiz. Her tarafından tüpler, kablolarla falan çeşitli EKG cihazlarına falan bağlanmış. Fakat gelin görün ki ağzındaki solunum tüplerinin kaynağı hemen yanı başındaki komodinin üzerinde duran radyo alıcısı, radyo cihazı. Hastamız yattığı yerden radyoya doğru bakıyor. Radyonun ekranında ise Açık Radyo'nun logosunu görmekteyiz. Açık Radyo 95.0 hayat veriyor hastamıza. Yoğun bakım ünitesi. Yoğun bakımda da yüzünde de mutlu bir ifade var değil mi hastanın? Mutlu bir ifade var. Aynen. Aydan Çelik, o da dün T24'te yer alan Kainatın Bütün Seslerine Açık Radyo başlıklı yazısına Açık Radyo'nun 15. yaşını taşlandırdı. Açık Kitap'ta da yer alan ve 2011 yılında çizmiş olduğu karikatürünü eklemiş dünkü yazısına. Bu karikatürde erimekte olan buzulların üzerinde karşılıklı olarak oturan iki tane kutup ayısını görüyoruz. Sol taraftaki ayı üzgün bir ifadeyle elindeki transistörlü radyoyu dinliyor. Radyodaki ses çok tanıdık aslında. Yani bunu da görüyoruz, duymuyoruz ama şöyle konuşuyor radyo. Günaydın herkes, Açık Radyo burası, Açık Gazetesiniz. Küresel ısınma aldı başını gidiyor, buzullar eriyor, seller oluyor, süre azalıyor. Karşıdaki yer küçük buzul parçasının üzerinde oturmakta olan, affedersiniz, ayı ise oldukça kızgın. Sana 40 kere şu radyoyu dinleme dedim, değil mi? Adam resmen abartıyor ya diye kızıyor. Bir küçük ayrıntı daha var bu karikatürde. Nedense bu sağdaki ayının, bu beyaz kutup ayısının boynunda kırmızı bir atkı, elinde ise bir gazlı içecek şişesi var. Bana tanıdık geldi. Bir logo mudur, bir reklam mıydı, neydi? Evet, hızla bir diğer karikatüre geçiyorum. Yine bir programcımız, karikatürcü dostumuz Beysun Gökçin ise her zamanki çala kalem çizgisiyle son derece anlamlı bir karikatür paylaştı. Uçsuz bucaksız bir arazide adamın teki kocaman bir anten yüklenmiş gidiyor. Onu uzaktan seyreden iki kişi kendi aralarında konuşuyorlar. Abi ne yapıyorlar diye bir tanesi. Cevap, Açık Radyo'yu radyo anteni zannediyormuş. Buyurunuz. İşte. Mizah bu. Evet. Aslı Atlar bir grafik çizim paylaşmış bizimle. Açık Radyo'nun FM frekansı olan 95 sayısının yanındaki o noktadan sonraki sıfırı bir radyonun açma kapama düğmesi şeklinde çizdi. Altına da Açık Radyo kapatılamaz diye yazdı. O da çok güzel bir grafik çalışma Aslı Atlar'ın ki. Grafik çizimlerini paylaşan bir diğer Açık Radyo dostu Oğanne Şaşkal. Sosyal medyada paylaştığı iki grafik çalışmanın yanı sıra bir de güzel çizimi vardı. Bu karikatürde olimpiyat meşalesini tutan bir atletin elini görüyoruz. Bilindiği gibi olimpiyat meşalesi olimpiyatların sürekliliğini simgeliyor yanarak, sürekli yanarak. Fakat o adın karikatüründe bu elin tuttuğu meşale aslında meşale değil, üzerinden meşale gibi alev çıkartan bir mikrofon. Yani Açık Radyo'nun sürekliliğini simgeleyen bir önemli bir karikatür bu. O anne şaşkalım ki. Karikatürcü yine Hicabi Demirci'nin karikatürüne geliyorum. O da bir radyo mikrofonu çizdi. Mikrofonun üzerinde Açık Radyo yazılı. Bir de bütün mikrofonlarda olduğu gibi gövdesinin orta yerinde açma ve kapama düğmeleri yer alıyor. Bu da son derece doğal. Hicabi Demirci bu açma kapama düğmeleri ile ilgili bir küçük açıklama notu eklemiş karikatürün sağına. Rütük'ün istediği mikrofon demiş buna. Şimdi büyük harflerle mikrofonun sağında yer alan bu yazıyı okuduktan sonra insan ister istemez Açık Radyo'nun mikrofonuna yakından bakıyor. Meğerse 10 düğmesi yok burada. Meğer bu açma kapama düğmelerin her ikisinin üzerinde de aynı sözcük yazılı. Off, yani kapalı. Böyle bir kara mizah diyeceğiz artık buna. Bir diğer karikatürcü Murat Sayın kendi öz portresini, öz karikatürünü yapmış. Radyonun başında ellerini kavuşturmuş, sitem ediyor. Radyonun üzerindeki ekranda üzgün suratlı bir emoji görüyoruz, emoji ifadesi. Ve 95.0 frekansını görüyoruz. Murat Sayın kendisini şöyle konuşturuyor. Şimdi de Açık Radyo'yu kapatmışlar. Yapmayın kardeşim, girdiğiniz yoldan daha önce de geçenler oldu. Sonu kötü. Açın radyoyu, ben dinliyordum, size ne? Böylesine sitem ediyor. Samimi bir yakınma diyeyim. Yine Açık Radyo'nun programcılarından psikiyatr profesör doktor Yankı Yazgan O da çizimiyle destek olan olanlardan. Yazılarında çoğu zaman çizimlerine de eşlik ediyor. Çizimlere eşlik ediyor. Baskı rejimleri ikiye ayrılır diye yazmış karikatür üzerine Yankı Yazgan. A. Ne söylemeyeceğimizi belirleyenler. B. Söyleyeceğimizi belirleyenler. Şimdi bu bilimsel açıklamanın altında ise mikrofon başında bekleyen iki gazeteci görüyoruz. İkisinin de ellerinde tuttukları kağıtlarda konuşmaları yazılı. Sağdakinin elindeki kağıtta kesin söyle diyor. Kesin söyle. Biz B grubuyuz diye açıklıyor bu durumu bu gazeteci arkadaşına. Yani ne söyleyeceği önceden belirlenmiş olanlar grubunda yer alıyor. Soldaki sunucu ise suskun. O A grubunda yer alıyor olmalı ki elindeki kağıtta da kesin söyleme diye yazıyor. Aslında A grubu da B grubu da sanırım aynı yere çıkıyor. Yani bu ikisi ortak yayın yapmaktalar. Yankı Yazgan da bu durumu hicvetmiş bu şekilde. Herhalde diyor değil mi? Kesin söyleme. Evet. Herhalde. Evet. Yani söyleyecek değiliz herhalde yani. Evet. Söylemeyeceklerimiz. Oğuz Demir'in karikatürü ise yuvarlak bir sticker şeklinde. Ailesiyle birlikte doğada yaşadığını biliyorum Oğuz Demir'in. Kendi dünyasından bir destek göndermiş sanki. Açık Radyo susturulamaz yazılarının çevrelediği bir dairenin içinde siyah beyaz olarak çeşitli figürler var. Onları görüyoruz. Bir kadın, bir erkek, bir çocuk, bir kız çocuğu. İşte onların arasında çeşitli hayvanlar, köpek, kuş, kedi, kurbağa, balık, bir tetangvan var. Belki daha göremedim şu anda seçemediğim başka canlılar. Hepsinin kafasında kulaklık kaskları var. Evet, ortalarında bir mikrofon, radyo mikrofonu, onun başına geçmişler. Hep bir ağızdan sesleniyorlar. Açık Radyo susturulamaz diye. Böyle bir destek karikatürü Oğuz Demir'in ki. Belki henüz göremediğim başka karikatürler vardır demiştim. Mesela dün Bir Gün gazetesinde yayınlanan Halis Dokgöz'ün karikatürünü atlamışım. Onu da haftaya anlatabilmeyi umuyorum. Fakat ben bu sabah konuyu şimdilik noktalamak adına Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun Açık Radyo'ya destek için çizdiği karikatürünü anlatacağım. Şimdi nasıl desem, bayağı fantastik bir karikatür çizmiş Gürbüz Doğan. Yukarıdan baktığımızda yani drone bakışı diyoruz biz ona değil mi? Drone bakışıyla sanki denizin ortasındaki küçük bir adayı görüyoruz. Çevresinde çeşitli ağaçlar, selviler, çamlar falan olan bir ada. Ve yine çevresinde minik pamuk bulutlar, beyaz martılar uçuşuyor. Güneş bulutların birinin ardında kendisini göstermeye, utangaç bir şekilde kendini göstermeye çalışıyor. Adaya gelince yukarıdan baktığımız için onu fiziki olarak tıpkı bir kulağa benzediğini fark ediyoruz. Aynı bir kulak çizmiş. Kulak ada. Gürbüz Doğan. Evet, kulak ada. Fakat ilginçtir. Bu kulağın içi aslında ardına kadar açılmış bir ağız. O kadar açık ki sanki böyle bütün dişlerini, dilini, gırtlağının derinliklerine kadar görebiliyoruz. Yani tipik bir Salvador Dali eseri var sanki karşımızda. Gürbüz Doğan Ekşioğlu fantezinin sınırlarında dolaşmış. Bu kulak şeklindeki adanın içindeki ardına kadar açılmış olan ağız ne diyor diye soracak olursanız aslında biliyorsunuz cevabını. Açık radyo susturulamaz diye haykırıyor. Evet, çok fantastik bir karikatür gerçekten. Gördüğüm zaman hafif bir sarsıntı bile geçirdiğimi söyleyebilirim. Değil mi? Gördüğümde. İlk bakışta ürkünç geliyor böyle ne evet. Falan diye. Sonra inceliyoruz falan. Enteresan yani. Evet, vaziyetin ürkünçlüğünü, vahametini de ortaya koyuyor evet, net bir şekilde. Evet, her şeyi ortaya büyük bir çizgi ustalığıyla tabii koymuş Gürbüz Doğan Ekşioğlu. Kendisine de teşekkür ediyoruz tabii. Evet. Radyo destek karikatürleri şimdilik bu kadar. Haftaya adli tıp uzmanı Profesör Doktor Halis Dokgöz'ünkü ile birlikte yenilerini ekleyeceğimizi ve programı yapacağımızı umuyorum. Arada haftanın diğer önemli olaylarına... Ona geçmeden pardon bir de Rauf Kösemen'in grafik tasarımında... Evet tabii onu her yerde kullanıyoruz zaten. Evet. O açık radyo açık kalmalı diye bir grafik birkaç tane seçeneği var. Bunlar da sanıyorum açık radyonun web sitesinde olmalı. bunları gönderileri, işte ben de kendi Facebook sayfama falan koydum. Davut Kösemen'in bu şeylerini, çalışmalarını. Açık radyo açık kalmalı stickerlar. Ne deniyor buna? Özdeş. Valla ben de tam olarak adını bilmiyorum ama kendi fotoğrafınızı ekleyebiliyorsunuz bunların evet, altına. Sosyal medyada kullanabiliyorsunuz. Evet. Ben maillerime bile ekliyorum. Gönderdiğim mailleri bile eklemeye başladım. Bu şeyleri. Bu stickerları diyeyim artık. Evet, herhalde sticker evet. Denebilir yani. Evet. Evet, evet. Şimdi geçebilir miyim haftanın diğer önemli lütfen. Çünkü dünyanın gündeminde yine seçimler vardı geçen hafta biliyorsunuz. Ve Fransa'da dün gerçekleşen parlamento seçimlerinin ikinci turunda beklenen ve korkulan gerçekleşmedi. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi büyük bir sürpriz yaparak üçüncü geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un erken seçim açıklamasından sonra bir araya gelen solcular, yeni halk cephesi, hem Macron'un iktidar partisini hem de ilk turda %34 oy alarak birinci sıraya yerleşen Ulusal Birlik Partisi'ni geride bıraktı. Ama mutlak çoğunluğu da elde edemedi tabii. Şimdi işler biraz karışacak. Fakat konuştuğum Fransa'daki arkadaşlarım, dostlarım çok mutlu. Korktukları başlarına gelmedi. Herkes çok sevinçli. Böyle bir sol rüzgarı esiyor. Evet, internasyonel söyleniyor yüksek sesle Jean-Luc Mélenchon başta olmak üzere. Mélenchon en çok korkulan, Le Pen'den sonra en çok korkulan kişi aslında Fransa'da. Neyse, o da başka bir konu. Şimdi zaten şeyin Ulusal Birliğin Başkanı da öyle söylemiş. Fransa aşırı solun kollarına itildi. Kucağına attı. Kucağına itildi. Birbirlerinin antidotları bunlar. Evet, Paris işte, Komünü'nün de yıl dönümünde söylüyor Mélenchon, o da ilginç yani. Şey değil mi? Marseillez diyeceğim, hayır. Enternasyonali evet. Söylüyor. Şimdi Belçikalı karikatürcü Pierre Kroll her zaman yaptığı gibi Belçikalılar hakkında sürekli fıkralar üreten Fransızlardan bir kez daha çizdiği karikatürlerle, işte bu karikatür vasıtasıyla intikam alma fırsatını kaçırmadı. Kroll'un bu karikatürü seçim öncesi yayınlandı. Şimdi dipsiz bir uçuruma doğru yol almakta olan tipik bir Fransız otomobili görüyoruz. Tipik diyorum çünkü artık trafikte pek görülmüyorlar. Gençler tanımıyor bu tür ekonomik ve ucuz iki silindirli döşevo diyoruz bunlara bu arabalar. Tıpkı Fransızların baget ekmekleri gibi aslında Fransa'daki orta kesimi simgeleyen çok önemli bir unsur bu arabalar. İşte böylesi bir küçük otomobilin içindeki çift mutluluk içinde uçuruma doğru yol alıyor. Yol alırken de kadın erkeğe soruyor. Nasıl? Devam mı? Adam pek oralı değil. Daha doğrusu biraz da meraklı. Bakalım ne olacak diye cevaplıyor. Uçuruma doğru ilerleyen küçük arabasının o gaz pedalına basarken. Hem de tam eşikteler aslında yani 1-2 metre. Varmak üzereler. Evet. 1-2 metre dediğin gibi. Uçurumun bir de adı var. Yolun üzerindeki yönlendirme tabelasında yazılı RN. Yani Ulusal Birlik. Ama anladığımız kadarıyla değil mi? Dün gece açıklanan sonuçlardan sonra adam son anda frene basmış. Evet. ve ne olacağını göremeyecekler. Daha doğrusu şimdi başka şeyler olacak. Zaferimiz gecikti dedi Le Pen. Daha sonra basacağız gaza diyor yani. Özdeş, ben bunu yıllardır duyuyorum, bu gecikmiş zafer şeyini, ifadesini. Evet, bu söylemi. Yıllar derken 30 küsur yıldır. Ama bir yandan da herhalde bir 10-15 yıldır da Ulusal Birlik ha geldi ha gelecek, bu sefer kazandı, ona karşı birlik falan, bir türlü bu tehdit de savuşturulamıyor yani Fransa'da. Baba Le Pen'in ikinci tura kalmasından beri böyle bu süreç. İşte bu tehdit sayesinde de bir araya geliyorlar ama dağılmışlar. İşe yarıyor diyorsunuz. bir işe yarıyor. Antidot dedim ya. Evet, antidot. Karşı tarafa İngiltere'ye geçelim isterseniz. Geçen hafta gerçekleşen bu genel seçimleri de bu defa Keir Starmer değil mi? Starmer. Evet. Onun Starmer İşçi Partisi kazandı. 2010 yılından beri iktidarda olan Muhafazakar Parti ise tam bir hizmete uğramış. Starmer Londra'da kalabalığa seslenerek sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmeye geldi. Değişmiş bir işçi partisi olarak ülkeyi yöneteceğiz falan dedi. Fakat benim için daha ilginç olan İngiltere'de seçim sonucu olarak bir başbakanın değişmiş olması. Yani yıllardır, 2019 yılındaydı galiba son seçimler. Kaç tane başbakan değişti sayamadım. Evet. Yani bu şeyden. Hatta bir tanesi neyse, İngiltere tarihinin en kısa süre başbakanlık yapan kişisiydi. Evet. İki gün mü ne sürdü değil mi? Öyle bir şey. Şimdi hatırlayamayacağım sonra ama o kadar da kısa değil. Ben de şu anda hatırlamaya çalışıyorum adını ama gelmiyor. May değil. Theresa May mi? Yok değil. Değil, biraz değil. Daha fazla kaldı. Onun papuçlarıyla falan da dalga geçmiştik, çizmiştik. Liz Truss. Evet, kaç gün kalmış? Şimdi ona bakıyorum, bulmaya çalışıyorum. Liz Truss, evet. 44 gün kalmıştık. 44 gün. 44 Öyle gün. Mi? Evet, evet. Baya kaldı. Ben çok azaltmışım. Evet, ben de çok 2 diye hatırlamıyordum zaten, evet. Ama neyse. Bir başkası daha vardı. Bilmiyorum, kafam karıştı. Kusura bakmayın. Yaş diyelim. Şimdi Independent gazetesi çizeri Dave Brown. İngiltere'nin işte çiçeği burnunda yeni başbakanına bir hoş geldiniz karikatürü çizmiş. Brown'un karikatüründe o Londra'daki meşhur Downing Sokağı, Downing Street 10 numaralı kapıyı görüyoruz. Burası bildiğiniz gibi Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi ve aynı zamanda da konutu. Kapı açık, içeride yerde üzerinde welcome yazılı bir paspas var. Kapıyı açan yeni başbakanın elini görebiliyoruz sadece. Kapının tokmağında duruyor, kendisini göremiyoruz. Daha doğrusu yüzünün profilden yansımasını, o yüzeyi iyice cilalanmış olan açık kapının üzerinde seçebiliyoruz. İçeri girdi gibi. Belki onun gözüyle bakıyoruz içeriye. Profilde yani yansımada gördüğümüz kadarıyla gözlükleri burnunun üzerinde, ağzı bir karış açık. Şaşkınlıkla içeriye 10 numaralı bu binanın içindekilere bakıyor. Neler yok içeride? Kırık dökük mobilyalar, parçalanmış süs eşyaları, işte yerlerde boş içki şişeleri, kırık bir ayna, duvarlar leke içinde. Gerçekten berbat, korkunç bir manzara bekliyor içeride yeni başbakan Dave Brown'u. Anlaşılan İşçi Partisi lideri çok büyük bir temizlik yapmak zorunda kalacak. En azından Independent'ın editoryal karikatürcüsü Dave Brown öyle buyuruyor. Evet, bir enkaz durumu var yani. Enkaz devralıyor, evet. Çok tanıdık geliyor değil mi? Enkaz devralmak. Evet. İran'daki seçimlerden Cuma akşamı yine görece hoş bir haber geldi. İran'da reformist kimliğiyle bilinen, tanınan Türk asıllı Mesut Pezeşkiyan, Cuma günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda rakibi olan Said Celili'den daha fazla oy aldı ve ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Pezeşkiyan, ülkede infiale yol açan Mahsa Amini protestoları sırasında başörtüsü yasağından kaynaklanan müdahalelerin sonlandırılmasını istemişti. Dolayısıyla İran'da reformist bir cumhurbaşkanı seçilmiş oldu ve bazı umutların da yeşermesine neden oldu diyebiliriz. Diyebiliyor muyuz daha doğrusu? Ben Fransa'da mülteci olarak yaşayan İranlı karikatürcü Mana Neyestan'ın seçimlerin ikinci turu öncesinde paylaştığı karikatürüne bakmak istiyorum. Bu karikatürde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamane'yi görkemli bir makam koltuğunda otururken görüyoruz. Siyah cübbesinin içinde bacaklarını olabildiğince iki yana açmış, bir kucağına sağ dizinin üzerine Said Celali'yi, sol dizine de Mesut Pezeşkiyan'ı oturtmuş. Karikatür bu tabii. Küçük duruyor onlar. Ortalarında da bir oy verme sandığı var. Bütün bunların hepsi tabii dini lider Ali Hamane'nin kucağında. Öte yandan Hamane'nin kollarını iki yana açmış, sağ elinde uzunca bir idam sehpası, sol elinde ise üç üçlü bir kamçı kırbaç tutuyor. Kucağındaki Celili elini Hamane'nin elindeki idam sehpasına doğru uzatmış, tutuyor hatta. Pezeşkiyan ise onun elinde bir gül olduğunu görüyoruz. Fakat kucağında oturmakta olduğu Hamane'nin sol elindeki kırbaç Yani birazdan sanki muhtemelen Pezeşkiyan'ın eline geçecek mi acaba diyoruz. Yani aslında bu karikatüre göre İran dini lideri Ali Hamaney ne olursa olsun dizginlerin elinde tutuyor ve kamçısını da Pezeşkiyan'a devredecek gibi görünüyor. Mana Nehistani'nin karikatürü bu anlamda düşündürücü tabii. Ancak şunu hatırlıyoruz ki İran'da dini lider İslam Cumhuriyeti'nin genel politikalarının hem tanımlanmasından hem de denetiminden sorumlu. Ve yani silahlı kuvvetlerin de başkomutanı, savaş açmada da barışta da tek yetkili. Artı şey de var, devlet radyo ve televizyonunun, polis güçlerinin, işte silahlı kuvvetlerin de başkanları bu dini lider tarafından atanıyor. Yani Manani ayrıca adaylar da Cumhurbaşkanı adayı öyle isteyen olamıyor zaten. Tabii, şu ana kadar bu seçimler öncesinde aday olan 10 kadar farklı muhalif, tırnak içerisinde reformcu denilen isime izin verilmedi. Bir kişiye izin verildi. O da Cumhurbaşkanı seçildi. Bu da ilginç. Yani izin verilmiş olması da aslında çok da böyle radikal bir değişim beklememek gerektiğinin kanıtı. Ama yine de izin verilen tek muhalifin, yani biraz olsun muhalif olan, reformcu olan kişinin seçilmesi de bir ayrı bir simge tabii yani. belki de seçilemeyecek olmasını düşündüklerindendir. Yani o kadar da karamsar olmayalım yani. Peki. Evet. Peki bu haftaki son karikatürümüz, ama hakikaten bir rekor kırdık ha. 16. karikatür bugün anlattığım. Bunun ne seçimlerle ne de TÜK'ün yayın lisansı iptaliyle falan ilgisi var. Fakat ben nedense ihtiyacım varmış herhalde bu karikatür görünce, görü görme sesli bir kahkaha atmadan duramadım, edemedim. Çizgiler Hayati Boyacıoğlu'na ait. Yeniden o Hayati'nin malum mahallesindeyiz, bizim mahalle. Küçük parktaki bankta bu defa bir çift oturuyor, karı koca yan yana gelmişler. Mahallenin küçük parkında ahşap bir bankın üzerinde oturuyorlar. Kadın her zamanki gibi örgü örmekte. Kocası ise yün çilesini yumağa dönüştürmesi için kadına yardımcı oluyor. Yani çileyi, yün çilesini iki bileğine geçirmiş, kollarını da iyice havaya kaldırmış. Kadının yün ipliğini dolanmadan yumağa sarmasını sağlıyor. Fakat bir tuhaflık var. Adamın havaya kalkan kollarının ucundaki elleri bir işaret yapıyor. Evet, adam iki eliyle de bozkurt işareti yapıyor. Kadın ise şaşkınlıkla adamın ellerine bakıyor. Ben de öyle, biz de öyle, tümümüz öyle. Yani bütün Türkiye böyle diyeceğim aslında. Ben Hayati Boyacıoğlu'nun bu karikatürüne neden güldüğüme de bir türlü anlam veremiyorum. Öyle bir tuhaf bir durum işte yani. Kusura bakmayın. Böyle. Evet, bu hafta öyle özel bir haftanın karikatürü seçecek durumumuz yok herhalde. Hepsini birden seçelim diyorum. Ben de katılıyorum. Evet, katılıyorum. Bir radyo derlemesi. Evet, radyo derlemesini zaten onların hepsini bir şeyde, bir karenin içine sıkıştırmaya çalıştım. Onları seçelim derim, evet. Evet, onları seçelim. Desteğe devam, açık radyo hep açık kalsın. Çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet, umarız hoşça haftaya kalın, tekrar haftaya görüşüyoruz İzel Bey. Evet, umuyoruz. Evet, görüşmek üzere diyoruz. Açık radyo susturulamaz. Hoşça kal. Teşekkürler. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, haftanın karikatürlerinden sonra bir ara veriyoruz. Aradan sonra da biraz daha devam edeceğiz yayına saat 10'dan itibaren tekrar. Yani şu anda da saat 10'u 1 dakika geçiyor zaten. Kısa bir aradan sonra devam edeceğimizi söyleyelim. 10.30'a kadar sürdürebiliriz. Açık Gazete. Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve biz de bir gene 2014 yılında, bundan 10 yıl önce, hatta 10 yıldan daha uzun süre önce yapılmış bir projenin şarkılarından bir diğerini size çaldık. Ne oluyor başlığını taşıyordu. 13 Nisan 2014 tarihinde Açık Gazete'nin içeriklerinden esinlenerek yapılmış bir şarkıydı. Şarkının sözleri de hiçbir zaman değerini kaybetmeyen, Açık Gazete'nin sözleri de öyle anlaşılan, hep tekrarlanıyor. Yani bahar doğmuş üstüme hemen uyan der gibi bir şarkı başlıyor. Birden günü müjdeler gibi milyonlarca yıl sonra denizler olmuş asit, tehlikede tüm türler, insan olmasa çözüm basit. Yüreğimde bir ağrı, ülkem bahara uyandı, fidanlar dikilmeden yine ağaçlar yandı. 500 büyük fırtına, bir şey diyor sanki hava, altı ölüm üstü zulüm, Soma'da bitmeyen dava. Bugün 13 Nisan. Ne oluyor sana insan? Festival yine sansür. Ne filmler dönüyor? Çekiliyor filmler ama perdeden çekiliyor. Konser de kanser eder. Bahane desen çok. Her türlü aksiyon var ama bir tek yorum yok. Papa soykırım dedi ama Vatikan'a ne? Tarih tarih oluyor. Halep'te, Suriye'de. Bugün 13 Nisan. Ne oluyor sana insan? Karanlık haber dolu, Kanada'da doğdu umut. Şimdi ona kadar say, yavaşça hepsini unut. Şimdi ona kadar say, yavaşça hepsini unut diyor. Bu ilginç bir projeydi. Açık Radyo'nun, Açık Gazetesi'nin sözlerinden esinlenerek yapılan, özellikle de sözleri Merve Selamet ve Ergin Bin Yıldız tarafından yazılan, müziği de çeşitli gruplar tarafından seslendiren, bu seferki yanılmıyorsam Magic Post Studios'dan gelen bir şeydi. Ve böyle işte hayatın tekerrürü diyeceğim bir durum var. Evet, sansürden falan bahsediyor olması sözlerde çok ilginç. İlginç. İlk defa oluyor artık, değil mi sansür? Tabii. Evet, şimdi bir de şey diyelim, bir mesaj var. Değerli medya mensubu, aralarında sanatçılar, yazarlar, akademisyenler, siyasetçiler, kurum temsilcileri, aktivistler bulunan 515 yurttaşın Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edilmesi kararına karşı bir kamuoyu duyurusu hazırladıkları biliniyor, duyuluyor. Şimdi onu veriyoruz. Duyuru metnini ve imzaları aşağıda ekte iletiyoruz diye bize yolladılar. Şöyle diyor, Açık Radyo susturulamaz. Açık Radyo her türlü düşünceyi ifade etmeye açık olduğunu belirten, kendilerini kainatın tüm renklerine ve seslerine Açık Radyo ibaresiyle tanıtan ve yıllardır yüksek kalitede yayın yapan bir radyo kanalıdır. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu radyonun yayınına son verme kararı kabul edilebilir türden değildir ve anayasada garanti altına alınmış ifade özgürlüğüne açıkça aykırıdır. Büyük harflerle yazılıyor, sonra böyle bitiyor. Bu kararın derhal kaldırılmasını, ifade özgürlüğüne daha fazla zarar verilmemesini talep ediyoruz diyor ve 575 oldukça Türkiye toplumunun önemli düşünür, yazar, sanatçı ve siyasetçilerinin de aralarında bulunduğu 575 kişilik. Pardon. Müthiş bir liste aslında tabii. Evet. Şimdi okumamız mümkün değil ama çok çok çok ünlü bir süreç. 515 var. Yurttaş, ama bu artacaktır da diye düşünüyorum yani. Evet, son derece tanıdık isimlerin bulunduğu ve sanatın, siyasetin, sosyal bilimlerin, akademinin tanınmış isimlerinin de aralarında bulunduğu, çok sayıda kurum temsilcilerinde bulunduğu 515 yurttaşın Açık Radyo susturulamaz başlıklı metnini okuduk size, bildirgesini. Evet, bir de sabah saatlerinde Osman Kavala'dan bir mesaj geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Tabii kendisi Silivri Cezaevinde, bilindiği üzere maalesef Açık Radyo'yu da dinleyemiyor. Evet. Oraya kadar karasal yayın ulaşmadığı için. Ama bu durumdan internette olmadığı evet, için tabii, internete izin vermiyorlar. İzin vermedikleri çünkü, için hapishanede. Ama avukatları aracılığıyla muhtemelen haberdar oluyor ve tabii yine avukatları aracılığıyla mesaj gönderebiliyor. Sosyal medya hesabından da paylaşılmış Osman Kavala'ya özgürlük hesabında. Şöyle söylüyor kendisi. Kuruluşundan beri cezaevine girene kadar büyük bir ilgiyle dinlemiş olduğum Açık Radyo'nun lisansının iptal edilmesi yönündeki kararın vahim bir antidemokratik uygulama olacağını düşünüyorum. Basının, radyoların, televizyon kanallarının özgür biçimde faaliyet göstermeleri demokrasinin en temel gereği ve göstergesidir demiş Osman Kavala. Evet, Osman Kavala. Durumumuz budur. Bu şekilde devam edelim mi? Başka verebileceğim. Bu arada Osman Kavala'dan bahsetmişken kendisine yönelik de bir karar vardı. Bir yandan ona yer verebiliriz. Gezi davasından ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala kanun yararını bozma talebini Adalet Bakanlığı'ndan gelen red kararı sonrası bir açıklama yaptı. Hafta sonu onu kısaca okuyayım. Gezi davasında hukuk ve demokrasi değerlerine bağlı insanlar suç işlediklerine dair delil olmadan yargılandılar. Ağır cezalara çarptırıldılar. Benim de yakında cezaevinde 7. yılım tamamlanmış olacak. Yerel mahkemelere ve Adalet Bakanlığı'na yapmış olduğumuz davanın yeniden görülmesi taleplerinin reddedilmesi, keyfi cezalandırmanın bir süre daha devam edeceğini göstermektedir. Yine de Anayasa Mahkemesi'nin önümüzdeki günlerde başvurularımızı değerlendirerek ahim kararları doğrultusunda karar vereceğini ümit ediyorum. Ülkemizde temel hukuk ilkelerinin egemen olacağı günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Yurttaşların özgür ve güvenli biçimde yaşama hakkının korunması devletin temel yükümlülüğüdür. Her yurttaşın hayatı eşit derecede değerlidir. Evet. Bir de ben yeni gelen bir mesajı da paylaşmak istiyorum dinleyicilerle. Bir profesör, Galatasaray Üniversitesi profesörlerinden Tolga Yarman'ın bir mesajı var. Resmi merciye iletilmek üzere diye yazdı. Bu sabah 9.54 itibariyle verdi. Bize yazmış yani. Orada o şey başlığı önemli değil. Bize gönderiyor. Evet. Resmi merciye iletin diye gönderiyor. Değerli ilgili diyor Tolga Yarman. Açık Radyo'ya yayın yasağı getirildiğini üzülerek öğreniyorum. Yayınladığı her görüşe katıldığım bir radyo değildir. Ayrıca hangimiz hangi yayın organının bütün görüşlerine katılabiliriz ki? Ünlem. Düzenli olarak dinlediğim bir radyo da değildir Açık Radyo. Ancak ne diyorlarsa, ne yapıyorlarsa vicdanen ve tertemiz bir samimiyetle giderek yüreklilikle yaptıklarını gözlemleyen ve diyeceklerini merakla bekleyen dinleyicilerden biriyim. Dinleyicilerinden biriyim Açık Radyo'nun. Ayrıca binbir zorlukla, fedakarlıkla, kıt kanaat imkanla yayın yaptıklarını izlememek için herhalde özürlü olmak gerekir. Kim, ne dediler de rahatsız oldu bilemiyorum. Ancak kendimizi tasih edelim etmeyelim dediklerine kulak kabartmak apaşikar fikri bir zenginlik oluşturur. Kendimizi giderek toplumumuzu bundan mahrum bırakmamız bize yaraşan tavır katiyen olmayacaktır. Açık Radyo'nun yayın yasağına son verileceği günü hasreten özlüyorum. Dikkatlerinize güzel dilekler, sevgiler ve saygıyla sunuyorum. Profesör Doktor Tolga Yarman, Galatasaray Üniversitesi. Durumumuz giderek artan mesajlarla bir kısmını fırsat buldukça ve imkan buldukça hepsini size iletmeye çalışıyoruz. Programcılarımızdan gelen çok güzel mesajlar da var. Mesela bir Nur Deriş'ten, Nur Deriş Otoman'dan bir mesaj okuyayım. Sevgili radyom, her musibette bir hayır vardır. Bu haksız kararın yol açtığı tepkiler çığ gibi büyüyor. Biz zaten radyomuzun ne kadar vazgeçilmez olduğunu biliyoruz ama bu musibet sayesinde bilmeyen duymayan kalmadı diyor. Dostumuz, programcımız ve dinleyicimiz, destekçimiz Nur Otaman, Nur Deliş. Tadımız kaçmasın, çorbada tuzun bulunsun diyerek ben de birkaç satırla yanınızda olmak istedim. Baki selam ve sevgiyle Nur diye yollamış Nur Deliş Otaman. Bir başka programcımızdan gelen bir mektubu da hemen paylaşalım. Zerhan Gökpınar. Sevgili Ömer Bey, sevgili dostlarım, ailem dediğim Açık Radyo. Duyduğum anda kanımın çekildiğini hissettiğim, kalbimin çarptığı o tatsız haberi aldığımdan bu yana benim için Açık Radyo nedir diye sorguluyorum. Diğer dostlarımın da yaptığı gibi. Duygularımın bir kısmını yazarak sesleneyim dedim. Zira o kadar çok düşünce dönüyor ki kafamda, yazıp yenilerini dile getirecek güce sahip olayım, yoksa plak takılacak. Öncelikle demeliyim ki Açık Radyo bir okul, hem de her kısır döngü içinde hapsolmuş insanı farklı bilgiye, görüşe, anlayışa, hoşgörüye götürebilecek bir okul. İnsanları konfor alanından çıkarır, kimilerini rahatsız eder, huzurunu bozar. Ama gelişmek, ilerlemek, büyümek için konfor alanlarından çıkmak, yeniliklere açık olmak gerekmez mi? Ülkenin şu an içinde bulunduğu durumun baş nedenlerinden biri bu değil mi? 2. Yaptığı çeşitlilik içeren programlarla insanları cezbeden, peşine takan bir yapıya sahip, zira üslubu sert değil, olması gerektiği gibi saygı çerçevesi içinde, abartısız, net, ifade özgürlüğüne olan bağlılığı içinde çok kucaklayıcı, dolayısıyla dinlediğinizde kayıtsız kalamıyorsunuz. Bir nefes gibidir Açık Radyo. Alır, verir, hayatta kalırsınız. 3. Çocukluğumdan bu yana radyo ile büyüdüm. Açık Radyo'm bunu çok iyi biliyor. O nedenle radyonun tarifini yapmayacağım. Ancak Açık Radyo'nun radyo ve radyoculuk alanında gereken her özelliğe, hatta fazlasına sahip olduğunu görmezden gelmenin, böyle bir kurumun sesini kesmenin iyi olacağını düşünmenin nasıl bir aymazlık olduğunu vurgulamadan geçemeyeceğim. 4. Sunduğu sıcak ortamla bize kendimizi evimizde hissettirmesi ayrı bir özellik. Açık Radyo amatör ruhla profesyonelce yönetilen bir kurum, kucaklayıcılığı buradan kaynaklanıyor. Bunu sadece programcılar hissetmiyor. Gönüllüsünden destekçisine, tüm teknik ekip ve diğer çalışanlarıyla birlikte böyle hissediyor. Durum böyle olunca daha bir şevkle, daha bir istekle Açık Radyo için var olmaya çalışıyorsunuz. Özeniyorsunuz, sakınıyorsunuz, aman zarar gelmesin diye yazdığınız metinleri defalarca dönüp dönüp tekrar okuyorsunuz. Ama ondan sonra ne oluyor? Birileri bir kelimenin üzerinden yola çıkarak işi radyoyu kapatmaya kadar vardırmaya uğraşabiliyor. Kesinlikle kabul edilemeyecek bir durum. 5. Benim güne başlama ritüelim, uyanınca açtığım radyom, dinledikçe bilgilendiğim, kendimi eğittiğim, sivri kenarlarımı törpülediğim radyom, bağnazlığın boyutlarının toplumu nerelere sürükleyeceğinin ciddiyetini daha net algıladığım yer, iklim krizinin gerçek ciddiyetiyle ilk kez 2007 yılında tanıştığım, yok artık daha neler dediğim, her türlü fikir ve görüş açılarıyla yüzleştiğim, yumuşadığım, ufkumu, perspektifimi geliştiren radyom. Yokluğunda bir tarafım değil, her yanım eksik kalır, soluğum kesilir, öyle diyeyim. Açık Radyo'nun toplumsal, politik, küresel kapasitesini anlatmak benim haddim değil. Ben duygusal açıdan kısmen bir dinleyicinin, bir gönüllünün, bir programcının neler hissedebileceğini aktarmak istedim. Yoksa kainatın tüm seslerine ve titreşimlerine açık bir radyoyu anlatmak için daha yazılacak çok şey var. Çok üzüldüm. Ancak hiç ümitsiz değilim. Umut direncin kamçısıdır. İnsanı besler, diri tutar. Bu bir süreç. Birlikte göğüslememiz gereken bir süreç. Sabırla, sebatla tünelin ucundaki aydınlığı göreceğimiz günlere diliyorum. Zira her karanlık bir gün aydınlığa kavuşur. Tüneller de öyle. Ondan sonra da bir güzel bir beste keşfetmiş. Onu yolluyor bize. Onu daha sonraki bir programımızda mutlaka çalarız. Bu güzel eseri sorunu tümden içine alıp çözüme götürebilecek akışa sahip olduğu için kainatın tüm seslerini Açık Radyo'ma göndermek istedim diyor. Ve inanarak, güvenerek, sevgi ve müzikle kainatın tüm seslerine ve titreşimlerine açık olarak yaşamın içinde kalıyoruz. Her zamanki gibi hepinize sevgiler diyor sevgili Zerhan Gökpınar. Murat Meriç Gazete Duvar'da bir yazı kaleme almış. Sabah bahsettik ama okuma fırsatımız olmadı. Uzunca bir yazı ama kısaltılmış bir şekilde. Dün biraz da... Ha, Murat Meriç'inkini mi? Murat Meriç'i tamam, de... Tamam, okumuştunuz. İksem Mavi Tuna ile birlikte tamam. Paylaşmaya çalışmıştık. Ama istersen birkaç noktaya da sen değin. Kendi programına harici bellekten başlayarak onun açılışından başlamış ve bu yazıda Açık Radyo'dan ve bugüne kadar yaptıklarından söz etme niyetindeyim. Elbette özetin özeti olacak demiş ve kendi deneyimlerini uzunca bir şekilde anlatmış Murat Meriç bu yazısında Gazete Duvar'da çıkan yazısında. Evet, Açık şekilde tekrar da bir onun özet olarak çeşitli metinlerini de Açık Radyo'nun manifestolarına da değinen çok kapsamlı bir inceleme bir yazısı diyebiliriz. Onu da tabii ki internet sitesinde Açık Radyo'nun web sitesinde bütün bu mektupları hı hı. ve bu ex mesajlarının da çoğunluğunun elden geldiği ölçüde yerleştirilerek izlemenizin mümkün olduğunu bir kez daha hatırlatalım. O zaman şöyle bir yazıyla belki biraz devam edebiliriz. Özlem Yalım yine Gazete Duvar'da güzel bir yazı kalemi alıyor. Düşünen, üreten, duyarlı, yaratıcı insanların birleştiği ses Açık Radyo diyor. Şöyle başlamış yazısına: Türkiye'nin yaklaşık 30 yıldır tamamen gönüllü desteğiyle ayakta olan, dünyaca övgüler almış Açık Radyosu'nun başına gelenleri duymuşsunuzdur. Eğer yoğun gündem içerisinde bu konuya derinleşemediyseniz, bir yayında kullanılan bir kelime için programcı tarafından düzeltme yapılmadığı gerekçesiyle RTÜK tarafından en üst dereceden para cezasına çarptırılan, bu cezayı alır almaz ödemekle ilgili aksiyon alan, bu iyi niyetine rağmen ayrıca e-mail ile tebliğ edilen yayın durdurma cezasına uymadığı gerekçesiyle lisans iptali reva görülen radyonun kamuoyu açıklamalarını lütfen takip ediniz diyor. Kurulduğu günden bu yana dinleyicisi olduğum Açık Radyo'da 2022 yılında İpek Sur Van Dijk ile birlikte dönüşümlü olarak hazırlayıp sunduğumuz Rotatif isimli program kapsamında sivil toplum, eşitlik, adalet, sürdürülebilirlik alanlarında söyleşiler yayınlama şansını bulmuştuk demiş. İpek Sur Van Dijk. Pardon. İçinde bulunduğumuz yayın döneminde ise Dünyayı Kurtaran Tasarım isimli program ile 15 günde bir çarşamba günleri tasarımın toplumsal, sosyal, çevresel katma değer sağladığı alanları dinleyicilere sunuyoruz. Tasarım alanında yeni malzemeler, kentlerin sürdürülebilirliği, tasarım ve çevre gibi alanlarda çalışmaları yapan tasarımcılarla kısa söyleşiler gerçekleştiriyorum diyor. Bilirsiniz, tasarım herkesin yaşamının birebir içinde bir mesele olmasına karşılık ilgi ve alaka duyulması bakımından oldukça niş bir alandır. Toplumun büyük kesiminin önceliği değildir. Hatta çok büyük bir kesim tasarım konusunda sorunlar yaşamasına rağmen bu alanlardaki farkındalığa hiçbir zaman ulaşmaksızın yaşamlarını sürdürüp gidiyor. Bu nedenle ilgili alanlardaki her mecra, burada bu satırlar veya radyodaki dakikalar çok kıymetli diyor. Yazısının devamında Açık Radyo'yu anlatırken manifestoya uzunca yer vermiş. Belki biz de günün ilerleyen saatlerinde okuma fırsatı buluruz bir kez daha Açık Radyo manifestosunu. Radyonun yaydığı akusmatik ses 7'den 70'e tüm Türkiye'nin sesidir demiş. Beni son derece büyük hayal kırıklığına uğratan RTÜK kararını aklımdaki bu notlar eşliğinde değerlendirmeden geçemiyorum diyor. Oradaki aklı başında insanların tüm bunları nasıl olup da düşünemediklerini, anlayamadıklarını aklım ermiyor demiş. Çünkü yukarıda manifestoyu anlattıktan sonra bu sözleri söylüyor. Ne var ki her fenalığın bir de olumlu yanı var. Bu konu ortaya çıkar çıkmaz programcısından destekçisine, sanatçısından gazetecisine herkesin nasıl da bir araya gelip kenetlendiği gerçeği içimiz ısıtıyor. Bu karar dayanışmanın gücünü çok hızlı ve yoğun biçimde gösterdi. Tepkisini hemen gösteren isimlerden biri olan sevgili Gündüz Vassaf Art Dog dergisinde şu sözleri söylüyor. Açık radyoyu susturmak dünyaya hiç duyulmadığı kadar sesini duyurmak demektir. Bir RTÜK üyesi olsam, bu ülkenin yöneticilerinden biri olsam bu sözü tekrar tekrar okur ve üzerinde düşünürdüm demiş. Kim ne derse desin Türkiye her bakımdan yoz bir toplumun ülkesi haline geldi. Sebeplerini ve sonuçlarını her gün sınırlı sayıdaki medya organında okuyor, dinliyor, tartışıyoruz. Bu alanlar giderek daralsa da insanlar bir avuç kalsa da her şeyi biliyor, her şeyi görüyor. Buradayız demiş ve şöyle bitiriyor. Böyle zamanlarda iyi niyet, dayanışmanın gücü, daha iyi bir dünyanın insanı olmak hepimize düşen olsa gerek. Hepsinden daha önemlisi ise vicdan demiş. Evet, son olarak ben de değindiği yazıdan bir ufak alıntı da yapayım bari Gündüz Vassaf'ın. Yani Art Dog'da 4 Temmuz 2024'te çıkan yazısında ne mutlu Türkiye'ye açık radyosu var. Ne mutlu Türkiye'nin başkanı Tayyip Erdoğan'a dünyayla iftiharla paylaşabileceği açık radyo var diye başlıyordu. Ve devlet konuğu olarak ağırladıklarına örnek gösterebileceği, dünyayla iftiharla paylaşabileceği bir açık radyo var dedikten sonra hepsinin kültürlerine nefesini veren, radyo tarihinde Türkiye'den çığır açan, Türkiye'de çığır açan bir açık radyo. Ne mutlu dünyada Türkçe konuşulan her yerde açık radyoyla günaydınlaşan, gün boyunca yayınlarını yaşam şevkiyle takip eden dinleyicilerine diye ve ne mutlu açık radyoya iklim krizine duyarlılığıyla dünyaya küresel yurttaşlık örneği veren açık radyoya dedikten sonra da açık radyoyu susturmak dünyada hiç duyulmadığı kadar sesini duyurmak demektir. Türkiye'ye dünyayı kapatmak demektir. Kainatın tüm seslerine ve renklerine dünyanın her dilinde yayın yapma kudretinde açık radyoya bugün de yarın da günaydın diye bitiyordu Gündüz Vassaf'ın yazısı da. Evet, bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Evet. Tam da süreyi de aşmak üzereyiz zaten. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.